ये बोली सकीना बताओ कहाँ था मैं आंसू बासू बहाऊं कहाँ था ए बाबा कहो उठाऊं कहाँ था मैं भटकता तो होगा अकेला वो बन में उसे ढूंढने को मैं जाऊं कहां तक मैं आंसू पासू बहाऊं कहां तक मुसलमान दरिया से अब तक वो वापस न आए मैं मशको अलम को बुलाऊं कहाँ मैं आंसू पासू बहाऊं कहाँ नहीं मैं आंसू पासू बहाऊं कहां तक। जरा इसके दो न मुझको सताए यतीमों पर ज़ालिम तरस कुछ तो खाए। ये फरियाद हो तो पलाऊं कहां तक। मैं आंसू पासू बहाऊं कहां तक। मैं कैसी खुली सर रहूं हाय बाहर है गैरों चादर। मैं बालों से चेहरा छिपाऊं कहां तक। मैं आंसू पासू बहाऊं कहां तक। ये बोली सकीना बताऊं कहां। मैं आंसू पासू बहाऊं कहां तक। अभी और आगे सितम है उठाना बचाना है मुझको अभी कैद खाना। रज़ा लिखते लिखते सकीना का नौहा उठा दर्द